राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 20 दिसंबर 1999 साया लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम पराकृत मगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रीकृपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतमुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री विभूषित करीताम्बराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्वसुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्म किमी तत्व न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः तो हमारे विशेष रूप से संकल्प विकल्प होते हैं, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? देखो भाई, प्रश्न है कि जब माला फेरते हैं, नित्यनेम करते हैं, तो संकल्प विकल्प बहुत होते हैं, ये बात है। इस समझने की बात है, उस समय ज्यादा नहीं होते है। दूसरे समय में काम लगे रहते हो तो आपको पता नहीं रहता, उस समय में दूसरा काम छोड़ देते हैं, तब संसारता का पता लगता है। ये कोई दोष की बात नहीं है, घबराना नहीं, ये निकल रहे हैं। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है, लोग समझते हैं कि मेरे संकल्प आ रहे हैं, ऐसे मत समझो। जब आपका उद्देश्य भगवान का भजन करना है, संसार का त्याग करना है, तो संकल्प निकल रहे हैं, आए नहीं है। दरवाजे पर आता हुआ आदमी जीवता है, जाता हुआ भी जीवता है, तो संकल्प जा रहे हैं, मन ठीक हो रहा है, खाली हो रहा है। इसकी पहचान क्या है कि पहले आपके जितने होते थे उतना नहीं आते हैं, अभी कम आते हैं। तो इसमें भी आते मानते हो, इस बात से जाते जीवता है, आते नहीं है, जाते हैं, निकलते हैं, ऐसा ऐसे मानो। घबराओ मत, उत्साह रखो मन में, कहने को यार निकल गया, हम सीखे, निकल गया, निकल गया, अब जो निकले निकल गया, निकल गया मानो, अब ही मत मानो। एक बात ख्याल रखो, शक्ल विकल आते हैं ये मत मानो, जाते हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। कोई भी भय इधर से पादर भय तो निकलेंगे, कोई बर्तन हो इधर से भय तो निकलेंगे। तो भगवान की बात याद करते हैं, इस बात निकलते हैं, इस बात से विचार मत करो। भगवान को भूले नहीं, भगवान को नहीं भूले, बस इस बात की तुझे आवे तो आनंद, परवाह मत करो, बेपरवाह। विरोध करने से ज्यादा पैदा होते हैं। मनुष्य तो चाहता है विरोध के विरोध करने मिट जाए, विरोध से मिटते नहीं है, विरोध से उसी दृढ़ता होती है, दृढ़ता। यार कुछ नहीं करना है तो कुछ मुझे याद आएगा, इस वास्ते उपेक्षा अच्छी है, उदासीनता अच्छी, कोई परवाह नहीं, जा रहे सब दिख गया, बेपरवाह। विरोध मत करो, विरोध से राग से द्वेष से संबंध जुड़ता है, राग से भी संबंध जुड़ता है, ऐसे द्वेष से संबंध जुड़ता है। भगवान ने द्वेष करते मुक्ति हुई, राग करते मुक्ति हुई, उदासीनता नहीं हुई। तो पदार्थों से राग करो तो सजुड़ता है, इस वजह से बेपरवाह। भगवान को भूलो नहीं, भगवान को भूलो नहीं, ये याद रखो, बस मुझे आ जाओ तो आ जाओ। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं भूलो नहीं, और मस्त हो जाओ। ऐसे को दिख गया है, साफ हो जाएगा। पहले से कम हुआ है मेरी समझ में, या फिर कम हुआ है जाने पहचान है। आना मानते हो, इस बात है आना होता है, आना मत मानो। आना मत मानो, आना मत मानो, आना मत मानो, जा रहे मिल रहे साफ हो रहे। कोई भी पाप कोई एक आदमी करता है तो उसको ही फल मिलता है, लेकिन गर्भपात यदि सासू ने करा लिया तो फिर उसकी बहू के हाथ से आप भिक्षा क्यों नहीं लेते भाई? भगत गर्भपात तुम्हारे घर में हो गया, हम कैसे भिक्षा दें? गर्भपात हो गया भिक्षा कैसे नहीं, बताओ? महान हत्या है, ब्रह्म हत्या से दूनी हत्या बताइए। हमारे ब्रह्म हत्या सबसे अधिक पाप होता है, सबसे अधिक महापात। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने, इतना बड़ा भारी पाप है वह गर्भपात ने खा लेने में। सासू की सगली बात मानते हो क्या? बिल्कुल झूठी बात है। गर्भपात सासू ने कराया गया, दूसरी बात सब सास भी मानते हो, जो कहे सब मानते हो, एक नहीं मान आप बोला है, ऐसी बात है ही नहीं, सब बात हम मानते हैं। पर ऐसे सब बात मानते हो तो पाप लगता ही नहीं, सासू की मात्र बात मानते हो तो पाप आपको नहीं लगता। आप मनाओ जी बात मानते हो, मनाओ नहीं मानते हो तो पाप लगेगा। ध्यान दिया नहीं दिया था, सब बात सासू की मानते हो, सासू कैसे सीखते हो तो पाप आप सासू लगेगा। सही बात मानते नहीं हो, सही नहीं मानते तो पाप आप बोलेगा। ये भी नहीं मानते, कई नहीं मानते, तो ये बात भी नहीं मानते, क्या थे? ऐसा नियम तो है नहीं कि बात जो सब कुछ मानना ही पड़ेगा, तो नहीं बने थी वो नहीं है, बात बात नहीं मानेंगे। साल होते काल में और क्या करें, चाहे साल वह तक कर देंगे बेटे हत्या रखो तो हत्या रखो, तो मैंने मर्जी आवेदन दे दू। सासू ने गर्भपात करवा लिया, खुद ने करवा लिया, तो अब पाप तो उन्हीं को लगना चाहिए। तुम्हारे घर में रोटी तुम खाते हो, तुम्हारा तुम भटका रहता है क्या? ये नहीं होगा, कोई भी घर में करवा ले, अब घर रोटी नहीं होगा। कहीं बिगड़े हमारे हाथ में भिक्षा ले लो, यूँ कहे तुम्हारा कहीं कराए वो नहीं, भगवान को भोग ले लो, भगवान देव मेरे नियम है। तुम भाई कितने हैं, अलग अलग हो जाओ, फिर अलग हो जाओ और विषय मत ले, कोई बात नहीं, सुन दूजिए अपना कमाओ हो ऐसे कैसे। एक बच्ची का प्रश्न है कि मेरे माता पिता किसी अच्छे सत्संगी परिवार में मुझे देना चाहते हैं, परंतु मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि मेरी शादी हो तो भगवान कृष्ण के साथ हो, नहीं तो हमारी जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, मुझे क्या करना चाहिए भाई? नियम निवास तेरे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं कैसे करूं? ये मैं सम्मति कैसे दूं? नियम निवास तेरे हाथ की बात है, पक्का पक्के नियम है तो कोई दोष नहीं। जहां तक बने लड़की को शादी नहीं करने की मैं सहमति नहीं देता। कई लड़कियां हैं जो शादी नहीं करी, पर मैं सहमति नहीं देता। इनके पिता नारायण, इनकी दादी माँ ने कहा कि नारायण ये तो रेशमी कपड़ा को पहने भाई, रेशमी कपड़ा को पहना नहीं, एक वो शादी को पहना नहीं, वो रेशमी कपड़ा पहना मैं कहूंगा नहीं, या शादी में ना करूंगा नहीं। इन दादी को कहा मैंने, पसंद है बच्चे पास। इस दादी को मैंने कहा रेशम कपड़ा बढ़िया कपड़ा मैं कहूंगा नहीं, दादी शादी का मना करूंगा नहीं, कभी शादी का मना करना हमारे काम नहीं है, वो खुद व्यक्ति का काम है। मैं मना करूं कैसे करूं मना, मेरे हाथी थोड़ी बात है, तो बस मेरे मन की बात है, तो वो आपको पक्का रहो, तो भाई तुम पक्की रहो। तो मैं जहां तक बने लड़कियां को नहीं कहता हूं, कारण क्या है कि जब तक माँ बाप है तब तक वो बेटी रहे राज, जब भुजाया नहीं पकाता है तो नंद प्राय खाई देती है, नंद मारो घर खाओ है, इसमें भोजन शुरुआत ही नहीं, इस वास्ते में कौन रहेगी? शादी नहीं करेगी तो कौन रहेगी? भाई रहेगा, भाई के साथ लड़का रहेगी? अरे भोजन शुरुआत ही नहीं तो घटपट हो गई आपस में, इस वास्ते में शादी कर लू, ये कहता हूँ, ये समझते हो? और इतनी हिम्मत हो गए तो थे सर, मैं कैसे समझ दू? ये समझते मेरी देने की नहीं है, आप खुद का जिस मैंने का विचार हो वो सही करो, स्वयं पकड़े हो, स्वयं पकड़े तो मैं क्या करूं? और साधु बन जाऊंगी तो मैं क्या करूं? बोलो आप बताओ, अन्याय बात बताओ, मेरा अन्याय बात बताओ, ये बात स्वयं के पास कह रही है, ये सम्मति देने के लिए, स्वयं को अपने जीवन निर्वाह करना है, जीवन में निर्वाह करना है, ये वामन तमस उठवाई है, जीवन भर अपना लेना है, पक्का विचार है, पक्का है, पक्का है, कुछ भाई तुम्हारी तुम्हारी जैसी मर्जी हो, मैं नहीं कहता, ये तो आप विचार करो, तुम्हारे हाथ की बात है। कहते हैं कि हजारों रुपए की साग सब्जी सब चीज पड़ी है लेकिन उसमें राम रस नहीं है तो सब फीकी लगती है, ऐसे ही आपके बिना सत्संग बिल्कुल फीका लगता है, इसलिए बरसों से हम आपका सत्संग सुनते हैं और भगवान की शरणागति और भगवान को याद रखना ये हमने खूब सुना है, जितनी बार सुनते हैं उतनी बार हमको ये बात बहुत प्रिय लगती है, तो इस प्रिय लगने का रहस्य क्या है? अच्छी है, अनुकूल है, बढ़िया बात है, उनसे स्मृत होती है, तत्परता होनी चाहिए, जैसे कम होने से हरदम याद नहीं रहती परंतु फिर भी अच्छी लगती है तो ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मेरी चीज अच्छी लगे ये निभेगी नहीं, शरीर कैसे रहेगा? तुम लोगों की अवस्था छोटी है, मेरी अवस्था ज्यादा, तो ज्यादा अवस्था मरेगा नहीं पहले, तो कोई आधी बात है यार, पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, पक्के रहो, खूब उत्साह से, व्यक्ति का भरोसा नहीं, व्यक्ति करो भगवान करो भरोसा करो भगवान का, और व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति क्या बता आज आशा साल खत्म हो जाएगा, तुम कि मर गया कि मर गया, इतनी देर लगे इतनी कि मर गया हो कि मर गया, क्या दे बताओ मैंने क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं, भगवान भी याद रखो, गीता जी पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, पुस्तक मेरी पुस्तक पढ़ो, भाई जी की पुस्तक पढ़ो, शेर जी की पुस्तक पढ़ो, उत्साह से करो, भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान मारा है, मैं भगवान की हूँ, भगवान मारा है, एक ही बात मैं कहता हूँ बार बार सब आते हो सब भाई बहनों को कि भगवान मारा है, ये सच्ची बात है, भगवान वांश हो तो मई वांश हो जीव लोगे, ईश्वर जीव विनाशी, अपना भगवान है, मारा है भगवान, भगवान मारा है, आप एक एक भाई एक एक बहन जोर से कह सकते भगवान मारा है, भगवान मारा है, बालक माँ माँ कैसा माँ मारी है, बालक कह सकता है मारी माँ है, मारी है, मारी है, मारी है, बड़े भाई को भी गोद में नहीं आने थी, वो हाथों में तो खैर नहीं रहते हैं, माँ मारी है, तुम कैसे आगे माँ मारी मारी है, इस तरह भगवान मारे हैं, आप सब मान सकते, सब सब के सब ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतना सुब्राशी भगवान मारा है, ऐसी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है कि चाहे भगवान मारा है, भगवान मारा है, और मेरा कोई नहीं है हाड़ का अपना नहीं, कहा तो बाहर ही कहा चला नहीं छूट जाइए, हाड़ का अपना नहीं, अपना भगवान है, जीवा तो भगवान मनाते भगवान, भगवान मारा है, उस आधा का मन है उत्साह भगवान के ऊपर, उम्मीद है भगवान मारा है, अस अभिमान जाए जनी भोरे मैं सेवक रघुपति पति बोरे असे अभिमान जाए नहीं बोरे भूल करके भी ये बात जाए मैं सेवक रघुपति पति बोरे मारे मारा है भगवान मारा है मारा है एक एक भाई एक एक बहन सब कह सकते भगवान मारा भगवान मारा है भगवान मारा है कितनी बढ़िया बात है भगवान मारा है मारा मारा मौज हो जाएगी भगवान को बड़ा माना न्याय बचाओ मनुष्य को पता नहीं मनुष्य क्या पता है कच्चा माला साफ कच्चा दमाया न आया खबर क्या है दमाया न आया है आप दमने में गुस्सा नहीं हो गई शेर का पेजरा जावे पंछी कौन रहने में अंतर मां जाड़े मंत्र कौन हजारों शेर जिनके 3.5 करोड़ रोमावली इतना छेद दस दरवाजा इनमें पवन रह रहा है इस बात रही है इनमें पंद्रह पवन पवन रह रहा है इन्हें किसी इनको भरोसा है कच्चा माल है कच्चा माल है कच्चा सीधा कोई भरोसा नहीं है भरोसा को भगवान का भगवान मारे मैं भगवान का हूं मौज हो जाएगी याद न चाहेगा ज्यादा कर यही है कि हमारे परिवार में पति पत्नी और सासू बहू इनकी बनती नहीं कोई तो कहता है बहू लड़ाई करती है कोई कहते हैं बुढ़े बुढ़ी लड़ाई करते हैं क्या करें ज्यादा करके यही बात है लड़ाई तो खुद ही करते हैं भाई खुदा नहीं बहुत क्या करे निकल तो गाली एक है उधर गाली आधे उधर नहीं तो एक निकलो तो गाली एक है उधर तो गाल अनेक मैं दीदी में गाय दीदी फिर दीदी फिर गली बुझाए एक गाय कह दी हम चुप रहे कुछ थे जिनका औसत मौन है मन में प्रश्न दुर्जन का मुख बॉम्बे है निकल तो वजन भूषण दुर्जन का मुख बॉम्बे है निकल तो वजन भूषण ताको औसत मौन है बिखने चुप नहीं बोले दो तीन गाय करते हो संतन का एक देव दो गाली गाली बंधु भवन तो वो मित्र भगवान बात असम आप गालिया है इस बात थारे गाले मारे मारे हीरो गोली गाले मैं सीखी बोली क्या दो थारे कहते हैं गाली दे दे दो मैं सीखी बोली याद कर समझ जाओ नगरत काल एक है गाड़ी उतर रही एक नहीं तो मूल है मूल चुप रह जा बस अपने कुछ नहीं मर्जी हम जो करो खर खरा खरा क्षमा खर कर जिसके खमारों के खड़ गए देखो पक्की बात है लड़ाई दो बिना हो ही नहीं सकती एक कैसे चल रहा है कैसे बताओ हजारों आदमी कर सकते हैं पर दो बिना नहीं होती एक सुंदर नहीं होती एक लड़ाई कर ही नहीं सकता उसके कहे वो बोल नहीं क्या करे एक बात याद आ गई एक दिन तो शेठ जी ने कहा कि हम आदमी को पूछ कर परीक्षा कर लेते हैं कैसा आदमी है उसको हम प्रश्न करते हैं पूछ लेते हैं भाई बोलो भाई बोलो करो परीक्षा शेर जी बोले कुछ बोले कुछ बोले नहीं दो ठगा ठगे परेशान करो भारी परेशान करो कई पूछा पूरे बता नहीं होती कृपा से करो। बोले तो परिषद क्या करे, क्या कैसे भला गया बुला गया क्या कहे करो परिषद करो। श्री जी का दो ठगा ठगाई नहीं होती, दोनों ठग हाँ परिषद करो करो हम पूछ रहे परिषद लेते हैं करो परिषद करो। बोले नहीं क्या करे रही कर सके एक कर ही नहीं सकता, कहते हैं का बाबा लड़ती है वो का चल करते लड़े दोनों है एक लड़ाई नहीं कर बस कैसे करे एक लड़ाई कैसे करे बताओ। कम से कम दो चाहिए कम से कम दो चाहिए तो हमारा नहीं कर रहे हमारे कर नहीं बन जाए गाली काटो कुछ भी करो तिरस्कार करो अपमान करो करो कैसे शेर देखो शेर करो परीक्षा करो कैसे बोले क्या करे बताओ। शेर जी कहते हैं मेरे मालिक बड़े नहीं मेरे गुस्सा नहीं जावे छोटे में मां जी को भी लड़ता थमका था हंसने का हंसे हो तुम हंसे पड़ता क्या करे ज्यादा क्या है ज्यादा है छोटा आते थे टावर बड़े में ही बात था जो ज्यादा है वर्ष में ज्यादा वह देते। माँ पूछे बोलते माँ पूछे बोल गया खाई कहता ज्यादा ले देते दाल ज्यादा धार कर सा ज्यादा सा देते रोटी दाल रोटी देते जगह ज्यादा देते क्या करे गुस्सो करे तो क्या करे वो तो हंसते हुए हमें कम रहती है हमें गुस्सा कमती है देखो जल्दी गुस्सा नहीं कर रहे ज्यादा तय कर रहे हैं गुस्सा नहीं कर रहे जहां तक आते रहे धारणा करते कर दो थोड़ी बदली ढाई दे दो छो सी दे क्या कर बताओ पिताजी मारने लगा देखो पिताजी पैसे आप पुस्तक भरो मार दो भले गुस्से करेंगे क्या करेंगे तो लड़ाई नहीं हुए क्या करें बताओ दो दिन लड़ाई नहीं हुई कम से कम दो चाहिए ज्यादा तो ज्यादा वो अलग हो बोले मैं कम से कम दो तो मैं लड़ाई नहीं भाई कैसे हमें तो भगवान ने याद रखो एक काम है देखो भाई मैंने जन्म मिला है खेल भजन करने के लिए दूसरा काम धंधा आपने छेड़ दिया ही एक ही काम एक भगवान में याद करना लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान में अब बता रहे दो सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा एक हृदय में लग जाओ शिव जी माजी तंग आएंगे करेंगे हंसते हैं दमका भाषण चाहिए क्या करें। भजन करो, भजन में लग जाओ। सब भाइयों से, सब बातों से कहता है सच हृदय से भगवान में लग जाओ, सब का ठीक हो गया। आपसे आप रज्जब रोशन कीजिए, रज्जब रोशन कीजिए, कोई कहो क्यों है, आशुपुत्र दीजिए। हाँ बाबा जी हो रज्जब रोशन कीजिए, कोई कहो क्यों ही, आशुक दीजिए। हाँ बाबा जी हो करे। गुरु से मांगा कि महाराज दृष्टांत मौत दे रहे हैं, तुम भी देखो जो राजीव माने दृष्टांत मौत आते मुझे पाया नहीं पाया, पहले से समझ का नहीं पाया, रज पृषा मुझे पाया न पाया कि बेटा मर गया। पहला कहते आदमी पहले बेटा था ही नहीं तो जीते थे, मरिया तो जी नहीं पाया। अरे क्या करगा क्या गया, पहले मेरे थोड़े साथ है बैठ रहा, मेरे पीछे पैदा हुआ, पहले मर गया। इस बात की चिंता मौज है, मौज भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, सब तरह से आगे हुए खुशी खुशी। तो राम भजन कर, राम भजन कर, जगत सारे हंसते हंसो वाले, हंसते के चाल चलो मन मेरा, जगत को कुरी को भूसु वाले। तो राम शिव जग हंस वाले, भगवान के भजन में लग जाओ सजनो। बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, है ना, कैसी चीज बढ़िया है। तो राम भजन कर गए जगत सदाशो भाई। आनंद की बात है, भगवान में सच्चे हृदय लग जाओ सब प्रेम मुझे आए। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्ति विनाश करने वाली, सब ठीक हो जाए, सब शांत हो जाएगा। असली औषध है असली दवाई, सबसे हृदय भगवान में लग जाओ। जब तो कुछ भी कहो, कोई अच्छा कह दे, कोई मंदा कह दे, ये संतों की बात सुनी मैंने, कोई कहता राम जी के बड़े खराब आदमी है, राम जी के बड़ा मसा ऐसा महात्मा अच्छा है, राम जी बस राम जी एक उत्तर, राम जी अच्छा है तो राम जी, बुरा है तो राम जी, जो कुछ है राम जी, अपना नाम राम जी। संतों की दादा नहीं बताए राम जी के बड़ा ठग है बड़ा आदमी, राम जी बड़े अच्छे महात्मा है, राम जी। एक संत थे भगवान के भगत, मिठाई देती थी बढ़िया मिठाई है, खड़ रह जाए मैं भोग लगाओ महाराज, ये भगत है बालूशाही है, ये रसगुल्ला है, ये ऐसा है, भोग लगाओ महाराज, राम जी मुझे खूब भोग लगा दिया। देखिए बढ़िया मिठाई है, खड़े दूर हटे भोग लगाओ महाराज, बोले कोटी लगे ने पैसे लगे, मिठाई पवित्र हो जाए। देखो अपनी को नहीं तो अपनी क्या है, अथवा पर्स में से अपनी है, अपने हमारी मिली हुई है, जो मिली हमारे बाजार पड़ी है मिली, ठाकुर जी भोग लगा दिया आज जोर भर गए भोग लगाओ महाराज। भगवान की भक्ति सस्ती बहुत है, क्या क्या टका लगे इसमें, बढ़िया मिठाई आ रहा है, पता ही नहीं लगे दुकानदार को, पता नहीं लगे वो लगा हुआ है, ये जैसे भी बड़ी है मिट्टी बड़ी है, ये रसगुल्ला है, भोग लगा हुआ है, भोग लगा हुआ है, भक्ति सोरी पद बताओ कहो भक्ति पद कमान प्रयासा जो नमक जब तप हुआ सा सरल स्वभाव मठ उठलाई जथा लाभ संतोष सदाई मोर दास कराय नराशा करित को काम सा कहो कहा नहीं बात बनाई आसन वशन भाई भगवान वशन हो जाए कहूं कहूं कहा बढ़ाई आसन वशन भाई राम जी का नाम दे रहे खुश रहे मस्त रहे राम जी का नाम दे आनंद आनंद आनंद आनंद होती है भगवान ने याद करे अपना खूब मस्त होया क्या जसी माना सुना दे सुना दे चलो मेरा हस्ती की चाल चलो मेरे मन जगत कुकरी को भूसबा दे भाई जगत तू तो राम सुमर जग हंसबा दे तू तो राम दे तू तो राम सुमर जग हंसबा दे तू तो राम ए कोरा कागज काली स्याही कोरा कागज काली स्याही कोरा लिखत पढ़त वक पढ़बा दे भाई लिखत तू तो राम सुमर जग हंसबा दे तू तो राम हस्ती की चाल चलो मेरे मनवा हस्ती की जगत कुकरी को भूसबा दे भाई तू तो राम सुमर जग हंसबा दे तू तो राम बस कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत नरक पचत वक पचबा दे भाई नरक तू तो राम सुमर जग हंसबा दे तू तो राम सुमर जग दे तू तो राम सुमर जग हंसबा दे तू तो राम कैसी मौजी बात है कहते आनंद जी बात है हंसो हंसो से हंसो भाई अब हर क्या हंस अब तो बात नहीं करो वही हंसो वही हंसो खुश नहीं करो तेरे भावे जो कुरे भलो पूरो संसार नारायण तू बैठ गए अपनो भर मुहा अपना अंतर शुद्ध बनाओ जो कुछ भी कहो अच्छा कहो मंदा कहो भला कहो बुरा कहो क्या बोलो एक छुट्टी देनी है ना, सबको छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी, सबको छुट्टी दे दो, छुट्टी पा जाओ खुद, सबको छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी मिल जाएगी। कैसे बढ़िया बात है, सबको छुट्टी, चाहे सुख हो चाहे सुख हो, सबको छुट्टी दे दी तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। बताओ क्या बाधा रहेगी, सबको छुट्टी दे दी तो बड़ी छुट्टी मिल गई। कोई अच्छा कोई मंदा कोई भला कोई बुरा को जैसी मर्जी हो जैसे हो, छुट्टी हमारी तरफ से बिल्कुल छुट्टी, सबको छुट्टी। बहुत ही मौज है भगवान के भजन में लग जाने से, सब तरह से आनंद है, सब तरह की आफत मिलती, सब तरह की आफत एक भजन में लग जाता है। क्या जैसे बताओ भाई,